نکند شیرین زدنم، خالی نکند از می دهنم، از باده او بیجسترم، از دیدن او جانستنم، تلخی نکند شیرین زدنم، خالی در خانه جهت، در خانه جهت مهلت ندهد، او بس نکند اصلا چه کنم، تنگ از برو هر حرف برد، چون می رود در پیرهنم، I'm